shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi بپیره به اندریه گود که باوچی نگر چش بوا بو یکم تر چی رو چی بیگ گیشتنی ده که باوچی شی بو اندریه جر راوا لگل اوش ده بپیره رگی به اندریه ده وینب چشه بلام آیا اندریه و که باوچی ده بیت وینب چشه چی لی هاتو القکانی ده هاتو بلامی او بسیاره من بوده ده نوا باکی شد نگر کش بوا بیگو من به هریوی نگشانیش لباک دو بو ماوتاوا بلا مزار خوشحالم چون که لکوتایی ده همو گرفتکن سرسر کران راستا اولیوه من دزمنه درستانکه وینا ده چشم ده مونتی دوش برا راوسته با جمیلا منیش دیم دی پیش برچه دکه مارکا اولیوا من دی با موا تو زور لیه هاتوی براسی جان وینه دکیشی بینیت منتیش دگل من دایا دموی وینی من بکشی چی وینی تو دکشی وانیا دی رازی با دیت کایا کاتی کاتی جواندر فیر بوم اینجا بایی اونده فیر بو که وینی من بکشی راست یکی در باری تو دمیو باشترین وینت بو بکشم بدلنی این یوا روشک داتی هر وینت ده چشم بو ازاری چاوری که زر چاکا، اندریا من چاوره دبم مهم دستکانت خوش. فرمو امش پارکه. زور سپاس خانکا. راوستا هستگی پیس. اوالا بردستی من راب کهی ایستا حقی خود ورده بلی بگره او چی دکی خود با چی دزانی دست لسگه کم مده او چی دلی امن ناوم هاریسون و پارزریشم گوتت پارزرم؟ تو چهی؟ ناوم ادگاردویا ایست از زنابی پارزر ده به هر ایست از سگه کم بده اوا من خوانی او سگم ناوی ام سگه هونیا ملچی منه پیش در روش لماو بر کورکم لگشتک ده سگه کهی برده دروا ایدی کتو پر ون بو چند روش لدوی ده گرم دیاره زناب دزیو تا نه نه نه وا دیاره تو صعبت دکی امسگه ناوی هونی بی یعن هر ناوچت که لی بی چند روشه که برلابو بو امن گردمو بخیوی دکم پاری لسرف دکم قربوشم ده امن او کابر اخیراپه ده ناسم خب و قدساخی ده فروشیو بردام باو گرکه ده هاتوی دکا او کابر سجی خلچی ده دزیو ده انکاتی خوی چی دلی؟ خال چی دلین؟ او قپو قاچاقی که دین فروشی هره موی دزیم و هره او مابو با پولیس چشکه چار سر بکا ها؟ لکون، لکون دیل سر ریمن لکون ایشو میده؟ دیل لکون دم خودی باشه با پاره زر بیو ذاتیا او گوتی امن پولیسی آگه دارده کمو باشه با آگه داری بکاتوا خو امن لپولیسی ناترسیم امن هر حسابی شلو ناکم باشه من موام بسر هاتوا ببیر سکارم پینا کری دبیر سکی گلو خون بدوز موا لو اوی بیدزم دبیر سکی چی باش نبی من بدبختم زور سپاس ماما جان همون اوندم لو سقیده بوده بوای استا بتو بی بایا بلا موتا زندو لپیس چاو ما بیگو من خویتی زور چاکا بابا تواوی لی دلنیابم اونجا بخوم دزانم بیانی باش اندریا، بیانی باش مونتی، اندریا، بردوامی لوینه چشان؟ بله بردوامم بلام تا اصابه نکانتم ندی توا او تا هنام براس، کواته بچینه بخت سکا مونتی کمی چهاره که؟ پدسه سگه چی زور نرمونیم بی بیخو خواردنم بوه نوی اها کواته با پیرد رازی نبوه نبچشی بوه یکم بوه نتی دران داوالی بردن نکم چون که کاغازه که توی دران نه هیزنیه اندریا گرنگ اوه رگی پیدای بوه نبچشی براستی اوش دلخوشی کردم بهرمندی چی بطورانه خریکه پیدگاه و رگه هنر دگری اندریا بله کواته من راستم گود که تو بهرمینه چشانه تیا بروان ببکه که تو مروفه چی بهرمندی اندریا بهرمند؟ بهره و نچشان لگل تو لدائیگ بوا تو مدحم دکی؟ بگو من هاورکم زور دل خوشت کردم بیرم دکرده و باشه چی بکم اگر الگو پی بگوت ما و نکانت خرابن او کسی لم زور اقصانه بکا هیچ تگل هنر نازانی اندریا جان و تت هنر؟ اندریا تابلو هنریه که کردکا دسر دلی خلق کرده دل دکا؟ خواردنکت بدل بو دیاره خواردنکت بدل بو پیویست زیاتر پره بو بحره ابدی که هنره بلام شتیگ لیوینه کاند ده هیا که کار لدل دکا اوی شتی چی زور زوانو سر دلا چشا ها؟ اگر خود ماندو که تو بردوامی لیوینه چشان او روشک دادی وینه چی واده چشی خلچی سرسام دکاو تا حتا عربیر نا چه توا ما بستت منه؟ بون مونه تابلوکی میز سیری که مانتی سپاس که تاورت کردم اسنیه بس او زاره بیتو د بی هر او صغیر له خو مجرمه امرو کشو هوا زور خوشا بله امرو هوا زور خوشا دوینی شو باران بو من آگم نهیز نبو بله کرم تو خوتو بوی با پیره جامن دارم خدمت اکنیا آگا داری خود با گم که دستی پیکر او سگا زور سگه چی چاکا هندک سگه ای برگری لقام چکانی مندکن بلا او سگا هر جیز وای ندکرد بیگو من روشک دی او سگه دوباره بیتو ملچی من سپاس زر سپاس خانمکم امروز کاری که من تو بودم استاد دستی نباخته کوین متشکی. ای که جوانا تو زور لعاتوی. تابلوی چی هوا جوان صندی بی بشادری تو کریتک. ببورم شویش نیم نخیر اتو زور لی هاتوی امن زور ساک دزانم گر کسک بهرمن دی یا خود نه او دلی باورم پیناکی که بیدم با تماشای چکم جوانا زور بدل ما اوی دبم چی؟ نه نیبا نای بینی و نه که بم دوا نه تخوا بم دوا که بیدن بای سگ تو سجه چی زور لسارو لبری مونتی هاو رکم مونتی مونتی بیدن با مونتی اخ مونتی هاورکم مونتی مونتی مونتی مونتی مونتی مونتی دوای اوی مونتی بو هاوری با وفای اندریا و پیر دوفرش و ارمتی داری کاری شیر فروشتنیان بای دیابونه ولی مونتی سخت بو هاورکم دبه استاله چوه بی باشه دبه موتی با چوه تو بی آیا اندریا موتی ده دوزه تو یا نه تا القیده هاتو بنیازی دیدار